बढ़ गए रंजो अलम हो गया गम का साया कत्ल सब हो गए ताराज हुआ घर सारा सर जो अब्बास का रहवार की गर्दन में तल में जिस्म लो के सिना पर है सर मेरा भैया तुम्हारे बाद ये उन बाव जड़ गया की बेटियों के सरों से छिनेर भैया तुम्हारे दादी उन बाप जड़ गया हाजी के सर से कहता था सर हुसैन का भैया तुम्हारे दादी उन बाप सकीना की बेबसी रुखसार दोनों नीले हैं जख्मी है कान भी शमरे लई के जुल्म ने वो हाल कर दिया तरह अहले बैत हैं कैदी बने हुए बाजू रसन से है पसे गर्दन बंधे हुए उम्मत ने कैसा नबी को सिला दिया भैया तुम्हारे दादी رہ نہ پا. اب بیڑیوں میں چکرا ہے سجا اے غم زدا. شہ کے لبوں پہ